Binecuvântarea Domnului peste voi toți, ca să dau și ca să ai virgeamă, întotdeauna acum și pururea și în vece vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, de nădăștea noastră, slavă ție! Cel ce-a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacuratul Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și întotdeauna lăudaților apostoli, cu ale Sfântului Glicherie, Mărturisitorul, Sfântul Agapie și a celor din prână cu dânsii, a cărora pomenire o să vârșim ale celui puțin, Părintelui nostru, Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezarei, Capadociei, ale Sfinților greci și dumnezești, Părinții Achim și Ana și Fundole tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecilor. Fiindcă ne mai despart doar două săptămâni de învierea Domnului Hristos, vă aduc și bucuria, iubiți credincioși, că începând de duminica viitoare vom avea pe n-al preasfințitul mitropolit Vlasie oaspete, unde va sluji duminica viitoare de intrare în Biserica Domnului în Ierusalim și de bună vestire va sluji la Valea Roșie, unde este și hramul și de înviere, dacă ne ajută Dumnezeu, vom face iarăși aceeași slujbă arhierească. Până atunci să rugăm pe bunul Dumnezeu ca să ne ajute să ajungem cu toții bine, în pace, sănătoși și cât mai înțelepți la minte ca să pricepem lucrurile lui Dumnezeu în splendoarea lor. Iubiți credincioși, orice am face noi în viață, oricât ne-am trudit, trebuie să știm că toate sunt supuse timpului efemerului. Nimic nu rămâne din noi, nici chiar numele nu mai rămâne, colbăindu-se de-a lungul vremurilor. Singura faptă din om care rămâne este lucrul mântuirii lui. Iar ca să ne mântuim trebuie două lucruri de care să țină omul cont, voința și darul lui Dumnezeu. Unele confesiuni depărtate de adevărul ortodoxiei susțineau că omul se poate mântui numai prin voința lui, fără darul lui Dumnezeu, aceștia fiind pelagieni, iar neoprotestanții, calvinii, luteranii, susțin că omul se mântuiește numai cu harul lui Dumnezeu, fără voința lui, a omului însuși. Și una și alta din aceste două concepții sunt totalmente greșite, fiindcă a spus de atât de clar Mântuitorul: cel ce voiește să se mântuiască, să vină după mine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. Deci aici aduce în prezență voința omului. Iar în alt context, Mântuitorul spune: fără de mine nu veți putea face nimic, arătând darul lui Dumnezeu indispensabil mântuirii omului. Sfântul Grigorie Teologul spunea că darul, cât ar fi de dar, nu poate să-l mântuiască decât pe cel ce voiește să se mântuiască. Atâta de sensibil lucrează Dumnezeu cu omul, merge întotdeauna după om. te lasă pe tine întâi să mergi cu voința ta și apoi Dumnezeu te binecuvintează în tot ce faci. Păcatul care ne urmărește pretutindeni caută să ne depărteze de darul lui Dumnezeu, caută să ne măcelărească voința și în felul acesta ne face niște oameni lipsiți de Dumnezeu, niște oameni a căror pierzare veșnică este iminentă. Dragi credincioși, prin pilda de astăzi a Mântuitorului, cum îi pune în temă pe apostoli, că ceea ce va păți Domnul ne arată cât dar a vărsat Dumnezeu peste oameni. Cum a spus prorocul Isaia, mustrând pe Israel, omule, vie te-am sădit ca să rotești struguri și gardă ți-am pus și teasca am sădit în mijlocul tău și paznici am pus de jur împrejurul tău. Și tu, în loc să dai strugure, ai făcut aguridă. Deci Mântuitorul, Dumnezeu desăvârșit și om desăvârșit, îl vedem cum își prorocește în fața ucenicilor ceea ce va pătimi de acum încolo. În firea omului, în firea carnală, este ca omul să evite tot ce este rău și păgubos pentru trupul lui. Dar iată că nu dă înapoi, știindu-ți destul de bine misiunea cu care a venit pe pământ, trimis de la Tatăl. Avea să meargă în Ierusalim, avea să fie bătut, scuipat de oamenii care au fost binecuvântați prin minunile ce s-au săvârșit în fața lor și pentru ei. Și aceiași oameni care ziceau la florii, la intrare în Ierusalim, Osana, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului, peste câteva zile manipulați de rabinii și dovești aveau să spună, ial, răstignește. Iubiți credincioși, să aveți grijă în viața frățiilor voastre, nu cumva păcatul statornicind să vă încuie în această temniță, deposedându-vă de frumoasa și nobila mântuire. Că diavolul și lucrătorii lui, din semenii noștri, care caută să-l dușmănească pe om cu Dumnezeu, sapă la rădăcina bisericii fiecărui om, ca să aducă în inima lui păcatul și în felul acesta, omul gustând din păcat, el nu mai poate să se salveze de acolo. Zadarnic strigă către Dumnezeu că el își cunoaște sorginta lui, că de acolo vine, din Dumnezeu, dar temnița este prea adâncă. Iubiți credincioși, îi vedem pe cei doi apostoli când Mântuitorul spunea ce va pătimi, parcă într-o naivitate a minții lor, voiau ca să stea de-a dreapta și de-a stânga Domnului, ei frați fiind, în împărăția lui Dumnezeu. Ei nu erau înțelepțiți ca să priceapă în adevăratul sens al cuvântului ceea ce înseamnă împărăția lui Dumnezeu și toată dogma, fiindcă Duhul Sfânt nu venise să-i lumineze la minte. Dar prin cei doi apostoli putem să ne pricepem pe noi. Cum să cerem, ce să cerem și de la cine să cerem în toate zilele și clipele vieții noastre. Mărturisește istoria că odată s-a dus un cercetător la Alexandru Macedon. El, înconjurat de elita de generali, a înfipt mâna în punga cu galben și i-a umplut pumnul de galben acelui cerșetor. Un general, văzând acest gest, a spus: împărate, ce faci? Iar el îi dă replica atât de frumoasă și înțeleaptă: acesta a venit ca să ceară ca de la un împărat și eu i-am dat ca un împărat. Învățăm, iubiți credincioși, din aproape în aproape unde să ne ducem să cerem mântuirea. Nu cum a apărut atâția Hristos și omul este într-o continuă căutare, într-o debusolare, într-o dezorientare și nu mai știe încotro să meargă. Mântuirea este numai a lui Dumnezeu, iar ție ți se cere doar să vrei. Iar când vrei, din momentul acela Dumnezeu prin harul său te urmărește și îți binecuvintează puterile de a ieși din culpa păcatului. Dragi credincioși, Dumnezeu este infinit în darurile sale și în milostivirea sa și în bunătatea sa. Noi nu primim de multe ori ceea ce cerem de la Dumnezeu, că nu știm ce cerem. Cerem inept, prostește chiar de la Dumnezeu, fel de fel de mofturi. Și ducându-te la Dumnezei străini, te vei întoarce cu alabastru tău care trebuia să fie umplut de mirul milostivirii lui Dumnezeu, te vei întoarce cu el gol. Ce înseamnă un om care se roagă lui Dumnezeu? Spunea Sfântul Ioan Gură de Aur că un împărat îmbrăcat în toată slava lui imperială este mai mic decât un cerșetor care se roagă în fața lui Dumnezeu. Închipuiți-vă că întotdeauna noi oamenii, când stăm de vorbă sau suntem în preajma cuiva de mare slavă în lume, acea slavă se revarsă și peste tine, tu mic fiind. Închipuiți-vă un ostaș stând de vorbă cu împăratul. Toată oasta îl elogiază că stă de vorbă cu împăratul. Închipuiți-vă un om cât de umil ar fi, dar dacă el se roagă împăratului ceresc, îngerii se cutremure. Toată îngeria cerului se dă la o parte pentru măria sa, omul care vine și cere de la împăratul cerurilor. Dar cum trebuie să te rogi? Cum spune prorocul David: din adâncuri strigat am către tine, Doamne. În ziua necazului meu te-am chemat și tu m-ai auzit. Când spune din adâncuri, adică din adâncul ființei tale care este incomensurabil, din acel adânc strigă către Dumnezeu și Dumnezeu te va auzi. Nu doar din buze, din buze cei mai naivi oameni se roagă lui Dumnezeu. Dumnezeu nu este al vorbelor, al cuvintelor pompoase. Dumnezeu este Dumnezeul sentimentului de iubire dintre om, zidirea sa și el ca ziditorul său. Deci aceasta ne cere Dumnezeu, adâncurile ființei noastre. Să mergem cu firul minții în istorie, în cei care de demult sunt cenușă, dar faptele au rămas vii pentru cei ce își caută identitatea duhovnicească. Iubiți credincioși, a fost un împărat al grecilor, care datorită slavei și cinstei lui imperiale, încetul cu încetul a fost încuiat în temnița beției. Era o mare dezonoare pentru familia imperială, pentru soția lui, pentru împărăteasă, pentru copii, chiar pentru imperiu. Și într-o zi, fiind atât de beat și văzându-l împărăteasa, atâta s-a mâhnit în sufletul ei și a dat ordin generalilor: ia acest porc și îngropați-l că este mort. Era un om fără voință în beția lui. L-a îngropat și după ani și ani, când a fost vremea să-l dezgroape, l-a găsit cu fața în jos. Să mergem puțin în adâncul, în măruntaiele pământului, să vedem ce s-a întâmplat. Beția ține un timp în om, câteva ceasuri. Când s-a trezit acel om și s-a văzut întemnițat de-a binele acum, cât o fi strigat la Dumnezeu, era tardivă strigarea. Trebuia să strige când mintea lui era trează, înainte de a fi încuiat în temnița puterii lui. Iubiți credincioși, un alt împărat, datorită mlădierilor soției lui, s-a încântat și i-a făcut pofta, dându-i împărăția pentru o zi, cum a cerut ea. El a crezut că este un joc. În momentul când și-a pus corona imperială, primul lucru care l-a făcut, a dat ordin să fie legat împăratul și ghilotinat. Iarăși să ne ducem la acesta care deja vedea și simțea cu propria-i ființă că nu este o glumă. Cum tu, soția mea, împărăteasa mea, tu mă ghilotinezi? Sunt împărăteasă și fac ce vreau. De la acești titani ai istoriei, să ne coborâm în titanismul nostru, trupul și sufletul. Spuneau sfinții părinți că obiceiul este a doua lege sau a doua fire. Obiceiul păcatului deja pătrunde ființa, face corp comun cu trupul și cu sufletul și te întemnițează de unde nu mai poți ieși, indiferent cât de mare ești în societate. Te faci atâta de mic precum erau aceștia. Împărați, iată-i cum au ajuns în chiarele morții, ca ultimii oameni ai societății. Să ne închipuim sufletul în locul împăratului Nil, care în jocul lui i-a dat împărătesei pentru o zi coroana imperială. Mintea se topește în momentul păcatului. Păcatul îți dă târcoale, zi și noapte se învârte cu dulceața sa în jurul tău până începi să muști din această momeală. Iar mintea se topește când deja te adâncești din ce în ce mai mult în adâncul păcatului. Să vă închipuiți întotdeauna și puteți să faceți această experiență oricare din frățiile voastre. Mintea se diluează, e ca un bulgăre de ceară în fața focului. Deja devii un om care nu mai ai identitatea ta, din mărirea ta de altă dată, te topești, te diluiezi, te faci ca apa care se strecoară printre pietre, pierzându-se pentru totdeauna. Nu vă lăsați, mai ales în veacul acesta, mințile dumneavoastră să plece aiurea, vagabonde, ci aduceți-o mereu în porunca lui Dumnezeu, dar nu neapărat dacă ești necredincios, măcar în cele ale unei vieți morale, normale, ca să nu-ți fie de rușine în fața semenilor tăi. Să mergem la un alt împărat, Sedechia, tânăr fiind în vârstă, urcat pe tronul împărăției lui Israel. Minte zburdanică, trup de armăsar, l-a uitat pe Dumnezeu. S-a rugat băiatul la Dumnezeu cu lacrimi de foc ca să ia scaunul împărăției. I l-a dat Dumnezeu. Era greu? Nici cum. Ce-a făcut din el? Nu numai că s-a părăginit de tot în viața lui și a devenit o cârpă în imoralitatea faptelor lui, a tras și poporul. Biserica, care era noblețea, chintesența poporului lui Israel printre neamuri, devenise o cârpă în fața lui. L-a lăsat Dumnezeu să-și împlinească răutatea lui. Dar peste ani a dat un duh de frica morții peste el. Și mulți oameni pățesc acest lucru. Îi se părea că îl urmărește, îi se părea că moare. Și a trimis o ceată de ostași credincioși lui la zeul Baal ca să întrebe de viitorul lui dacă se va însănătoși sau va muri. Îngerul lui Dumnezeu a venit și l-a vestit pe prorocul Ilie în pustie. Vezi că Sedechia a trimis lui Baal. Ieși înaintea lor, a celor ostași, și spune așa: trimite-i înapoi să-l mustre pe Sedechia, nu l-au pe Dumnezeu în Ierusalim, pentru ce aleargă după Dumnezeii idolatrii. Și pentru acest fapt va muri. Hotărârea era irevocabilă. Și într-adevăr, cât a plâns, i-a fost tardiv plânsul și întoarcerea. Un alt împărat Ezechia, tot al lui Israel, trăind în porfiră și vison, l-a vestit prorocul Isaia că va muri pentru fără de legile lui. Când a auzit această veste, s-a întors către perete și a început să plângă. Cu mintea lui, cu adevărat, cum a spus prorocul, a alergat spre cerul din adâncul ființei lui. Și după ce s-a stors de atâta rugăciune, i-a venit îngerul și i-a spus: Dumnezeu ți-a auzit rugăciunea și ți-a îndelungat viața. Și a mai trăit încă 15 ani. Iubiți credincioși, dacă la aceștia, oameni care erau de mare vază în fața popoarelor, li s-au întâmplat aceste lucruri, cu cât mai mult ni se vor întâmpla nouă, niște oameni mai mărunți, oameni care suntem mai la extremitățile acestor mari. Dacă aceia au fost din același aluat cum suntem și noi, oameni supuși patimilor, cum spune prorocul, noi nu suntem la fel. Ce ne diferențiază pe unii de alții? Cum alergi la cer ca să-ți ceri ieșirea din această temniță a păcatului? Spune prorocul David: pusa-i întuneric și s-au făcut noapte. În momentul când noaptea se lasă, alungându-se razele soarelui, fiarele de noapte încep să iasă din culcușurile lor, ducându-se înapoi în culcuș și să doarmă când răsare soarele. Aceasta este jungla. Închipuiți-vă în noi, oamenii, o junglă. Ați observat când mintea nu este acasă, ce război este în noi? Parcă toate fiarele din noi răcnesc. Iar în momentul când te așezi în fața Dumnezeului ceresc, în fața ziditorului nostru și strigi din adâncul sufletului tău, deja toate fiarele se retrag în culcușul lor, împlinindu-se ce a spus prorocul: răsărit au soarele, puii leilor răcnind să-și ceară hrana lor de la Dumnezeu. Deci când răsare soarele în mintea ta creștine, toți diavolii, stăpânii păcatelor, încep să se retragă. Dar dacă soarele tău este mereu, mereu spre apus sau chiar apus, nu ai numai întuneric în lăuntrul tău. Mulți oameni se chinuiau spre sfârșitul vieții să iasă din temnița morții veșnice. Conștientizau că au pierdut o viață degeaba, fără nicio noimă, fără niciun sens, au trudit. Spunea Eclesiastul, învățătura pentru orice om. El a fost împărat în Ierusalim și și-a declinat avuțiile lui și toate poftele lui erau întinse la maxim. Și spune, mânia mi este pe toată avuția mea, că toate sunt deșertăciune și vânare de vânt. Au doară. Cine o va stăpâni? Fi va înțelept sau fi va nebun? Cel ce va stăpâni avuția lui. Și noi suntem împărați, împărați peste noi. Ca fi împărat nu înseamnă să fii plin de bogăție. Sunt eșertăciunile lumii de astăzi. Și din tot timpul ești împărat ca ai sorginte divină. Ești îmbrăcat în porfira de care și îngerii se cutremură, cât de strălucitoare este porfira bisericii, porfira botezului creștinesc. Dar ce facem din aceste daruri, iubiți credincioși? Le târâim odată cu noi în această temniță mocirloasă a păcatului. Deci iată, trecând pe la fiecare care i-am numărat acum, astăzi și în alte dăți, alte persoane, sau uitându-ne noi înșine și găsim pe aceia, îmbrăcând noi haina lor, cât e de slab omul dacă este fără Dumnezeu. Iubiți-L pe Dumnezeu, dar ca să-L iubești, trebuie să-L cauți. Și ca să-L cauți și să-L găsești, trebuie să voiești. Iar când te pregătești de o cale de genul acesta, trebuie să-ți răsară cât de cât un soare mic în inima ta, în mintea ta, să lepezi toate nebuniile vieții. Fiindcă astăzi este viața Mariei Egipteanca. Va veni în ceasul judecății și va mărturisi în fața celor care cârtesc că, Doamne, am fost făcut din alta lua. Am fost atât de pătimaș că Tu m-ai făcut așa. Va veni și va mărturisi, câine ce ești. N-ai fost mai pătimaș ca mine că mi-am stricat viața în tot Ierusalimul. Dar cum s-a întors? A vrut ca să ia crucea lui Hristos și s-a dus în pustie. Iar acolo, zeci de ani s-a chinuit cu păcatul până l-a lepădat. Câți oameni fac acest lucru? Iubiți credincioși, fiindcă suntem în preajma Sfintei Învieri și însuși ziditorul nostru a făcut acest gest, nu la nivel de vorbe, și practic a venit cu propria sa ființă, Dumnezeu desăvârșit și om desăvârșit, și a murit nu pentru altceva, ci numai pentru noi oamenii. Oare nu este les de înțeles cât de mari suntem? Cât dar avem în noi? Haideți să punem un început bun ca să alungăm păcatul sau măcar să ne luptăm să-l alungăm din nou. Spunea prorocul David, pentru ce, Doamne, ai stricat gardul viei și porcul sălbatic o a scurmat și vierul din pădure a păscut-o pe ea. O culeg toți cei ce trec pe cale, cuvânt foarte greu, la adresa întregii biserici, de la ereditatea bisericii din nord, care este bisericuța mică, că fiecare om este locașul Duhului Sfânt Și mergând până la Biserica Universală, iată, găsim aceste cuvinte, mai ales în zilele noastre. Gardul nu este altceva decât legea, iar legea a fost dată în mâinile stăpânitorilor. Ce au făcut stăpânitorii? Au bătut cu topoarele și au stricat gardul și via a rămas fără gard. Trec păstori, vin din Occident, din Orient, din America, fastuoasa și făloasă America, Babilonul, iadul și-o culege. Porcul din pădure a scurmat-o. Toate sectele lumii aceștia care sunt dușmanii lui Dumnezeu și căzuți în anatemele lui Dumnezeu, vine cu atâta nerușinare ca să se alăture slavei viei, ca din slava viei a ortodoxiei să curgă și peste aceștia. Oare nu se împlinește ce a spus prorocul? Prea curvă a ajuns biserica? Oare nu este prostituată biserica? Fiindcă ea are un singur mire care acum peste o săptămână merge spre jertfă. Pentru ce i s-au adus mai mulți miri? Pentru ce păstorii au lăsat-o să se prostitueze? Iar în Biserica Universală, iubiți credincioși, suntem noi. Am văzut cum sinagoga a căzut. Am văzut atâtea nenorociri curse pe capul oamenilor datorită faptului că l-a părăsit pe Dumnezeu. Să încercăm să fugim de sub ascuțișul sabiei înainte de a fi prea târziu. Dar ca să poți să fugi, Dumnezeu, cerându-L în ajutor, îți va deschide calea. Iubiți-L prin post, prin rugăciune, prin tăcere de la crevetiri și alte nebunii omenești. Omorâți păcatul, iubiți credincioși, ca să puteți pune ordine în sufletele frăților voastre atât de tulburate, de răvășite, ca un vulcan în continuă fierbere. Câtă e de frumoasă liniștea și libertatea minții! Numai cei ce se chinuie ca să scape din ea, din această temniță, poate să cunoască gustul libertății. Iubiți libertatea de conștiință a Dumnezeului celui viu, iubiți-L pe Dumnezeu și pacea este imediată după această parte. Iubiți credincioși, în continuare, cer lui Dumnezeu să ne dea picul acela de înțelepciune ca să pricepem aceste frumoase taine care le-a lucrat numai și numai pentru mântuirea noastră. Iar lui să-i dăm slavă în vecii vecilor. Amin.